Tipi Wamatemelela. sobo kwa Dar es Salaam Bogoro ni Ghana anasikia kutangaza kiboy chamana inaisamba habari hiyo pike ndugu marehemu na wajama wote wanasika na msiba huo ayeshe kirongore kure karibu na pwani ya bahari hindi mambo ni duri wapi Francis Bambodi Ini sauti ya kipa Shata laudi